litra butelka zwrotna. 10 plus 10 sztuk gratis przy zakupach z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczone, że to państwo islamskie stoi za dzisiejszymi zamachami w Dagestanie, są o tym przekonani niezależni rosyjscy eksperci. Lekarze przypominają, żeby w czasie upałów zwrócić szczególną uwagę na seniorów. Gorąco znowu będzie w drugiej połowie tygodnia. Ponad 1300 osób zmarło podczas tegorocznej pielgrzymki muzułmanów do Mekki. Za zamachami na rosyjskim Kaukazie może stać organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie. Do takich wniosków doszła część rosyjskich komentatorów niezależnych. W Derbencie i Machaczkale na terytorium rosyjskiego Dagestanu zamaskowane osoby ostrzelały cerkiew i synagogę. Według wstępnych ustaleń w obu miastach łącznie zginęło 9 osób, w tym 7 funkcjonariuszy policji oraz prawosławny duchowny. Doniesienia z Rosji śledzi Maciej Jastrzębski. W Derbencie napastnicy oprócz ostrzelania prawosławnej świątyni i kilku policyjnych radiowozów podpalili miejscową synagogę. W tym samym czasie inna grupa napastników w Machaczkale ostrzelała policyjny radiowóz. Wśród ofiar jest 7 policjantów i prawosławny duchowny. Rosyjski politolog niezależny Bahr Samadow stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że sprawcami ataków są najprawdopodobniej terroryści z organizacji Państwo Islamskie. Państwo Islamskie ma wiele swoich lokalnych struktur, tak zwanych prowincji. Jedną z nich jest prowincja Kaukaz. To dość słaba struktura, gdy ją porównać do prowincji w Somalii, Mozambiku, Iraku czy Syrii. Ten zamach pokazał, że Państwo Islamskie jednak ma odpowiednie struktury na Kaukazie, które są zdolne do agresywnych, krwawych ataków. Rosyjskie media podały, że 4 terrorystów, którzy dokonali zamachu w Derbencie i Machaczkale, zginęło przy próbie zatrzymania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ogólne osłabienie i dolegliwości układu pokarmowego z takimi problemami zdrowotnymi zgłaszają się ostatnio na pogotowie ratunkowe pacjenci. To skutek upałów, które są groźne, zwłaszcza dla osób starszych. W czasie upałów trzeba pić dużo wody, zaleca Krzysztof Mazur z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Szczególnie osoby starsze mają wiele chorób. Warto zwrócić jeszcze raz uwagę w okresie letnim, że osoby starsze tak naturalnie mają mniejszą skłonność, żeby pić wodę. Więc nalegajmy, żeby naprawdę piły odpowiednią ilość wody. Zadbajmy, że nie tylko zupka i herbatka, tylko te 2 litry wody dziennie minimum, to już by było całkiem fajnie. Ratownik medyczny zaapelował też o ostrożne korzystanie ze słońca, aby nie dopuszczać do groźnego przegrzania organizmu. Na Podkarpaciu w ostatnich dniach termometry wskazywały nawet 31 stopni. Upały ponownie mają pojawić się w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia. Władze Arabii Saudyjskiej poinformowały, że dotychczas podczas tegorocznego hadżu zmarło 1301 osób. 83% ofiar śmiertelnych było pielgrzymami niezarejestrowanymi, bez oficjalnych pozwoleń. Wiele z tych osób pokonywało duże dystanse w pełnym słońcu, nie mając dostępu do odpowiednich schronień, przekazała Arabia Saudyjska. Temperatury w czasie tegorocznego hadżu sięgają 49 stopni Celsjusza. Z powodu ekstremalnych upałów hospitalizowanych zostało tysiące pielgrzymów. Hadż to pielgrzymka do świątyni w Mekce. Jej odbycie przynajmniej raz w życiu jest obowiązkiem religijnym każdego dorosłego muzułmanina. Rola współczesnego ojca znacznie różni się od tej sprzed kilkudziesięciu lat, zauważa psycholog Mateusz Grzesiak z Akademii USB. W rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę, że ojcowie w dzisiejszych czasach znacznie bardziej angażują się w wychowanie dziecka. Nie działa tylko weekendowo i od święta, tylko funkcjonuje codziennie. Odrabia lekcje z dzieckiem, zabiera je do szkoły, do przedszkola, do żłobka. Potrafi ugotować, pielęgnuje. Krótko mówiąc, jest zdecydowanie bardziej obecny i nawet co trzecie dzisiaj ojciec deklaruje, że ma doświadczenia ze szkołą rodzenia albo z warsztatami rodzicielskimi, co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia. Mateusz Grzesiak dodał, że według badań czas spędzony z ojcem jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju dziecka i to się nie zmieni. Pewne kwestie, które są fundamentalne, czyli ojciec obecny, kochający, budujący więzi, bawiący się ze swoimi dziećmi, edukujący, ustabilizowany emocjonalnie, taki, który pracuje nad sobą, będzie czymś niezmiennie potrzebnym i na ogromną wagę złota, niezależnie od pokolenia, w jakim przyjdzie nam za jakiś czas funkcjonować. Dzisiaj w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka. Choć to święto międzynarodowe, to w różnych krajach obchodzone jest to w różnym czasie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze sprawdźmy pogodę na tę noc. Zachmurzenie na północnym wschodzie i północy przeważnie duże i tam też miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od 11 do 15 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich od 8 do 11. Jutro miejscami w północnej połowie Polski słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 16 do 19. Około 21 na wschodzie i w centrum do 25 na zachodzie i południu. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu! Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Znak? Dać muszę, że tu jestem. O! Jest do Wilkumowa! Kłaniam się Wam, towarzyszom moich niewinnych zabaw. Teatralne podsumowanie sezonu. Wyjątkowe spotkanie artystów. Cicho, Wolku, no tak nie można. 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2024. W dniach 22-24 czerwca. Mówił pan coś? Nie, nie, zdawało się pani. Uśmiać się z tego można, rozumiesz? Uśmiać! Zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdynia. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Jacek Hawryluk, witam ponownie. To jest druga część dzisiejszej audycji Samocha. Nie jestem sam, razem ze mną Hubert Zemler. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kompozytor, perkusista, producent. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego spotkania. Bo cóż, jesteśmy u progu wakacji, ale sezon zamknięty. Jaki to był dla ciebie sezon? W sumie to artyści nie zamykają sezonów w wakacje. Cały czas trwa. Cały czas trwa, ale dużo rzeczy się wydarzyło, zwłaszcza początek roku był bardzo intensywny, ta trasa europejska, którą z Feliksem właśnie Kubinem, którego przed chwileczką słuchaliśmy, naszego duetu Cel, była dość intensywna i wyczerpująca. Oprócz tego robiłem produkcje też filmowe i między innymi właśnie kończyliśmy produkcję zespołu Proszek. Czyli dużo miałem takiej pracy też studyjnej oprócz grania i naprawdę nie zauważyłem, kiedy to pół roku minęło. To pierwsze, bo było tak bardzo, bardzo intensywnie, tak niekoniecznie też jeżdżąc, ale tak dużo takiej muzycznej pracy. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać właśnie o tych nowych propozycjach, nowych płytach, które się ukazały, bądź za chwilę się ukażą. No bo jeśli chodzi o duet z Kubinem, to tak, były koncerty i zdaje się, że planujesz także nagrania koncertowe, które powinny się pojawić jeszcze w tym roku. Tak jest. Nasza trasa była bardzo fajna. Dla mnie to było super przeżycie. Przejechaliśmy całą Europę pociągami, taszcząc ze sobą organy, syntezator MS-20 i płytę, winyle i koszulki, więc to było bardzo młodzieżowe wydarzenie. A nie starymi Volkswagenami? Nie, właśnie tutaj jest czysta ekologia pociągami, ale na przykład połączenie Bruksela-Londyn to jest 2 godziny z centrum do centrum. Bardzo polecam. I z tych koncertów, które tam się odbyły, ich było w sensie 9, wybraliśmy 5 utworów w wersjach koncertowych, które się trochę różnią od wersji płytowych przez to, że jakby obecność perkusji jest znacznie bardziej taka naturalna i bardziej idzie w taką trochę elektropunkową stronę. I te utwory ukażą się jakoś do końca roku, myślę. Na razie skończyliśmy w zasadzie miksy. Mastering się pewnie zamknie niedługo. I ukaże się to w nakładzie Gagarin Records, wytwórni, którą Felix Kubin ma na właśnie taką małą wytwórnię dla takich celów. Więc to będzie na pewno ciekawe i będzie się trochę różniło od tych... będą też 2 utwory, czy nawet 3, które nie były publikowane. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe. No dobrze, dobrze, ale ta najważniejsza pozycja, która właśnie się pojawiła, to jest coś, co znamy już od pewnego czasu. Na festiwalu Auxodron w roku 2022 zaprezentowałeś swoją kompozycję, zamówioną właśnie przez ten festiwal, poemat toksyczny. Utwór napisany tak naprawdę przez ciebie, dla ciebie, jako solisty i dla orkiestry AUXO, orkiestry kameralnej miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Teraz otrzymujemy płytę, tak właśnie zatytułowaną. To muszę cię zapytać, czy jest to przełożenie tego, co zdarzyło się w Tychach w roku 2022? Jest to dokładnie ta sama kompozycja? To jest ta sama kompozycja. Znaczy, kompozycja jest ściśle zapisana w nutach poza dwiema kadencjami. I to jest jakby to wykonanie, tylko po prostu na potrzeby płyty jest troszeczkę doszlifowane, no bo uznałem, że skoro to ma się ukazać na płycie, ma być słuchane w domowych pieleszach, należy tego to oczywiście luksusowo. Także to jest cały czas ta sama kompozycja, tam nie ma żadnych zmian, broń Boże, formalnych, ani nic takiego. To jest to wykonanie, tylko pewne elementy są po prostu doczyszczone. Trochę z Wojtkiem Marcem, który był realizatorem dźwięku, popracowaliśmy nad tym, żeby to było lepsze po prostu na płycie. I to jest, ale jest to wciąż live nagranie. Tak. Ja myślę, że zupełnie inaczej będzie nam się rozmawiało, jeśli państwo również posłuchają fragmentu tego poematu, ale najpierw podstawowe pytanie. Dlaczego poemat toksyczny? Podobało mi się to zderzenie słów. Toksyczność, która się kojarzy źle, poemat się kojarzy raczej romantycznie i tak jakoś z jakimś rodzajem piękna. Może nie do końca toksyczność chodziło też o taką złe, tylko taki coś, co ten poemat zatruwa albo zmienia jego postrzeganie. I to jest troszeczkę tak, jakby się patrzyło na piękne jezioro, a za nim była elektrownia, która dymi z kominów. Czyli to zestawienie takich emocji trochę sprzecznych. I tak sobie komponując ten utwór, jeszcze nie miałem tytułu, tak myślałem, że nie będę znęcał się nad orkiestrą AUXO i pisał im jakiś trudnych partii rozszerzonych technik i sonorystycznych rozwiązań na instrumentach smyczkowych, więc to taką stronę wziąłem na siebie, czyli te wszystkie dźwięki perkusyjne, dźwięki elektroniczne, jakbyś tam bardziej awangardowe wziąłem na siebie, a im postanowiłem taką w miarę klasyczną partię zostawić, że na zasadzie, że każdy robi to, w czym jest dobry. No dobrze, to w takim razie proszę posłuchać, jak to wyszło. Sięgamy po część czwartą poematu toksycznego. Hubert Semler, AUX, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod kierunkiem Marka Mosia. Czwarta część poematu toksycznego, a razem ze mną w studiu Trójki autor tej kompozycji, czyli Hubert Semler. Hubert, AUX, Marek Moś. Taki jest zestaw artystów, którzy pojawiają się w tym nagraniu. Zamówienie, jak wspomniałeś wcześniej, poematu przyszło od festiwalu Auxodron w Tychach. To jak wyglądał proces komponowania i może także konsultacji z orkiestrą Auxo i Markiem Mosiem? To dostaliśmy dość dużo czasu, chociaż na standardy kompozycji klasycznej to się wydaje mało, no bo ja tę propozycję dostałem jakoś na początku roku. Festiwal był w październiku, czyli 10 miesięcy, no ale zanim wszystko się tak naprawdę potwierdziło, no to myślę, że zacząłem tak właśnie w okolicach czerwca pisać. I jako, że wcześniej na orkiestrę nie pisałem, musiałem troszeczkę sobie postudiować instrumentację, sprawdzić, co się najlepiej sprawdza. Też przestudiować partytury utworów, które mi się podobają, gdzie fajnie brzmią smyczki. Czyli na przykład jakich? Szczerze mówiąc, słuchałem na przykład, no, najbardziej lubiłem oczywiście tam Ligetiego, Feldmana i z tego takiego kręgu, ale też takich zupełnie klasycznych jak Adagio na smyczki Barbera, na przykład takich, żeby sprawdzić, które te napięcia najlepiej działają i też zwykła, po prostu taka techniczne rozpisanie na orkiestrę, więc po prostu, żeby to napisać, zrobiłem sobie taki rygor codziennego przychodzenia do studia na godzinę, powiedzmy 10, i przez kilka godzin posuwałem to naprzód. Oczywiście pewne dni były bardziej produktywne i udało mi się zrobić sporo, w innych kręciłem się w kółko, kasowałem i tak stopniowo też swoje partie jednocześnie opracowywałem i jak już miałem to wszystko gotowe, to poprosiłem jeszcze Jacka Kitę, żeby sprawdził mi notacje, czy to po prostu jest zrozumiałe dla skrzypków i w ogóle dla instrumentalistów orkiestrowych, bo wiem, że to jest bardzo ważne. Sam grałem w orkiestrze i wiem, jak nowe utwory, że muszą być po prostu dobrze napisane w partyturze, żeby od razu je przeczytać. I on mi rzeczywiście parę rzeczy tam pomógł poukładać, gdzie napisać dywizji, gdzie powinien być unison, ale jakby w sumie nawet poszło, to nie było wiele tych poprawek na szczęście. I wysłałem to do Tychów i mieliśmy kilka rozmów telefonicznych najpierw z maestro Markiem Mosiem. Ja wytłumaczyłem swoją koncepcję. To było dla niego jasne. On jest świetnym dyrygentem, doświadczonym bardzo w różnych stylach muzycznych, więc to nie było dla niego nic nowego. I później spotkaliśmy się na próbach kilka dni wcześniej, po prostu ćwicząc. Ja jeszcze na tym samym festiwalu wykonywałem te partie solowe w utworze Aleksandra Nowaka, Baśń o sercu, z Adamem Strugiem i też Auxo i chórem Camerata Silesia. Tak, no miałeś wtedy sporo pracy. I miałem bardzo dużo pracy i to było po prostu, tam spędziłem 10 dni. No tak, ale czy na próbach jeszcze wprowadzałeś korekty, już bezpośrednio pracując z samym zespołem Auxo? Tak, jakieś tam pewne rzeczy usunąłem, bo okazało się zbyt życzeniowe, na przykład w stosunku do, bo tam były takie partie też, instrumenty solowe niektóre. I też rzeczywiście, oczywiście pisząc na komputerze, teraz jest łatwość, bo komputer to wszystko nam zagra. W rzeczywistości okazało się to po prostu, tam jeden fragment po prostu wyciąłem, taki dosłownie 16-taktowy, więc to nie była jakaś taka duża ingerencja. Więc tak, reagowałem na to. No i oprócz tego tam są dwie moje kadencje, które też zostawiłem sobie ramy tylko takie podstawowe, a zawsze tak robię, że gdy improwizuję, to zawsze zostawiam sobie miejsce na akustykę sali, która zawsze jest w przypadku instrumentów perkusyjnych kluczowa i część zamierzeń trzeba weryfikować, kiedy się już w docelowej sali wykonuje. A na jakich instrumentach perkusyjnych grasz w tym utworze? To jest metalofon, czyli tak naprawdę taki miniaturowy wibrafon, tylko zamiast rur rezonansowych ma pudło drewniane. Jest takim stolikowym, powiedziałbym, instrumentem. Ma 1,5 oktawy skali, ale bardzo podoba mi się jego brzmienie, przez to drewniany właśnie rezonator, krótszy trochę niż wibrafon. I ja go nagłośniłem mikrofonami i zastosowałem pętlę efektów, które używam tam najbardziej, to słychać w pierwszej części, kiedy przetwarzam rzeczywiście ten wibrafon, metalofon w taki sposób już dość głęboki. Oprócz tego partie elektroniki, które miałem wcześniej przygotowane, właśnie w tym, co przed chwileczką usłyszeliśmy, ten podkład był przygotowany, już skomponowany wcześniej. Oczywiście też go przetwarzam na żywo, też do niego mam dostęp jakby, ale w dużo mniejszym stopniu. Oraz takie jakby pozostałości zestawu perkusyjnego, czyli tak naprawdę bęben basowy, dwa tom-tomy, bongosy, talerz, temple block. Mhm. I dwa kołbele. Ja powiedziałem, że to jest utwór, który napisałeś dla siebie, no bo taka jest prawda. No po prostu wykonujesz partię solową. Ale czy zakładasz, że inny perkusista w jakimś momencie będzie mógł ją wykonać? Bo przecież partia jest zapisana, partia orkiestry, twoja w dużej części także, poza oczywiście kadencjami, tymi momentami, kiedy możesz sobie pozwolić na improwizację, kiedy jakby wczuwasz się w klimat sali. Oczywiście, byłoby mi bardzo miło. To wszystko jest klasycznej partyturze ujęte i możemy to, jak ktoś ma ochotę to wykonywać, to zapraszam. No dobrze, teraz jest poemat toksyczny dostępny, ponieważ jest na płycie. Wykonałeś utwór premierowo w Tychach, później w Nosprze, czy jeszcze gdzieś był wykonywany? Nie, tylko dwa razy niestety. Aha. No to jest problem kompozycji na zamówienie, że co wykonuje się raz, czyli dwa razy, jak mówił Wojciech Kilak, pierwszy i ostatni. No niestety, ja też miałem ten problem z Wojtkiem Błażejczykiem, jego przykład, on taką fake opera, utwór na Warszawską Jesień, który był bardzo dobry i naprawdę, ale był skomplikowany przez multimedia i był zagrany raz, a pracy nad nim było dużo, dużo więcej niż nad poematem. Więc trochę myślę, że to może być dla... Ja jestem rzadziej kompozytorem tego typu niż Wojtek na przykład, ale to może być frustrujące. Sobie myślałem, że pracując rok nad utworem, gra się go raz. No dobrze, ale można w takim razie posłuchać z płyty. My do tego nagrania powrócimy jeszcze dzisiaj na zakończenie audycji Samocha, a teraz coś absolutnie premierowego od ciebie, o czym za chwilę porozmawiamy. Hubert Zemler, Groove 18-1 OCD Sound System. To jest już rzecz twoja solowa, od początku do końca. Tak, tak, to jest produkcja, wszystko co tutaj słychać wyszło spod mojego pióra. No dobrze, ręki. Ale to jest pewna tak, kontynuacja, bo już tak. Z tą serią mieliśmy do czynienia jakiś czas temu. W związku z tym powiedz, cóż to jest dokładnie? To jest część serii Groove, która ukazuje się już od paru lat w wytwórni Outlines wrocławskiej, prowadzonej przez Pawła Pajdę Dunajko, który zaprosił mnie kiedyś do tej pierwszej, kiedy pierwszy raz to robiłem, to był Groove 8, czyli Groove 8. I wtedy zrobiłem dwa utwory inspirowane footworkiem, chicagowskim stylem, w tempie 160 ppm. I odezwał się po raz kolejny, chcąc kontynuować ten projekt. I oczywiście się zgodziłem, bo lubię takie wyzwania. W tym momencie też, jak to robiłem tą muzykę, troszeczkę nie miałem ochoty robić takiego szybkiego utworu. Po prostu była zima, siedziałem sobie w ciepłym studyjku i tak jakoś chciałem robić trochę wolniejsze tempa, więc zapytałem go, czy muszą być footworkowe. Powiedział, że nie, co chcę, mogę zrobić. Więc to obniżyłeś tych 160. Tak, i to są takie trochę sentymentalne podróże, te dwa utwory, bo to jest pierwszy z nich i drugi. To jest tak kaseta, na której jednej stronie jest jeden utwór, na drugiej jest drugi. Bo to jest ważne, bo to jest seria kasetowa. Seria kasetowa oczywiście i oczywiście na platformie Bandcamp do kupienia cyfrowo. Więc to są takie troszeczkę dla mnie i brzmienia, i skojarzenia muzyczne, które ja pamiętam jako młody chłopak, kiedy zaczynałem się interesować świadomie muzyką, jako taki młody nastolatek, lat 90., kiedy wychodziły płyty, nie wiem, Massive Attack, kiedy pojawiła pierwsza elektronika jakaś taka docierała do nas, której nie znaliśmy, taki IDM z Anglii. I tak to jest trochę też to, a ten drugi utwór z kolei, który pewnie, nie wiem, czy usłyszymy. No tak? Pewnie, tak, za chwileczkę usłyszymy. Z kolei jest bardziej inspirowany tym, jak pierwszy raz dostałem telewizję kablową, znaczy była po prostu, pojawiła się w domu i ten taki miks rzeczy, które przyszły do nas z zachodu wtedy, bo to były lata 90. rzeczywiście były bardzo ciekawym okresem w sumie dla naszych mózgów, kiedy nagle pojawiła się taka ilość koloru i ilość rzeczy, które dzisiaj traktujemy jako wręcz śmietnik czasem. Tak, ale wtedy były to ważne bodźce, które docierały z różnych bardzo ważne bodźce, szczególnie dla takiego nastolatka, jakim byłem wtedy. I tamten kolejny utwór jest trochę takim właśnie miksem, tak jakby się trochę przeskakiwało po kanałach. Troszeczkę też właśnie utrzymany w takim stylu trochę disco, czyli końca lat 80. Więc to są takie sentymentalne podróże. Jak chciałem też zauważyć, że słowo vintage to nie jest, nie chodzi już o lata 70., bo płyty Björk są już obecnie vintage, więc to też czas płynie szybko. No i ta granica się przesuwa. I ta granica się bardzo przesuwa, tak. Ale wiesz co, ja słuchając tej twojej nowej muzyki z tej kasety, też miałem oczywiście takie skojarzenia, że pewnie spory wpływ na to, co tutaj zrobiłeś, miała twoja współpraca z Feliksem Kubinem. No na pewno też dużo się od niego nauczyłem w kwestii produkcji dźwięku i takiej dbałości o jakieś szczegóły, chociaż on nie szasta tak po głosami i echem, jak ja tutaj, ale to było u mnie to był celowy zabieg. Jednak to, co robimy z Feliksem, jest bardziej, przypomina wyjście od krautrocka i od jakby takich zespołów jak DAF czy NOI, czyli transowa taka motoryczna perkusja z bardzo suchym syntezatorowym brzmieniem, czyli rytmicznym. Tutaj jest bardziej tak romantycznie, ale tak, no rzeczywiście ja pokochałem też pewne brzmienia, których wcześniej nie używałem. Tak, przez Feliksa, między innymi tam te automaty perkusyjne, które się tu pojawiają. I tak, to jest na pewno częściowa ta duża inspiracja. No to dobrze, włożyliśmy już kasetę na drugą stronę, przewinęliśmy i utwór numer 2, Cowboy, Cable TV and Roller Skates. przedpremierowo Groove 18-2, a wcześniej część pierwsza. To jest nowa kompozycja Huberta Zemlera. Tęsknota za latami 80. i 90., tak chyba należy powiedzieć. Tak. Za czym najbardziej tęsknisz? Znaczy ja tęsknię, tak jak już powiedzieliśmy w sumie poza anteną, że za tymi czasami, kiedy można było komuś ofiarować płytę w prezencie i to I był ten szczery. Ktoś nie znał tej płyty. I ten ktoś nie znał tej płyty i wracał do domu i dopiero wieczorem na przykład mógł jej odsłuchać. I ja pamiętam te momenty, kiedy miałem tą ekscytację, kiedy ja dostawałem płyty i czekałem, aż ich będę mógł posłuchać. I tego już nigdy nie będzie i tego mi trochę szkoda. A te brzmienia, które są w tych dwóch utworach, trochę mi się kojarzą z tamtymi czasami. Oczywiście nie ma tutaj grunge'u, który też był ważny dla mnie, bo słucham też dużo Nirwany na przykład i Faith No More. Ale to jest trochę taka tęsknota za tym, co już minęło trochę. Czyli kaseta będzie dostępna już w tym tygodniu i oczywiście także w wersji cyfrowej pojawią się te dwie kompozycje. Powiedziałeś, że nie ma grunge'u, ale w kolejnym utworze nowym, który przyniosłeś, grasz na gitarze i za chwilę wszystko się wyjaśni. Proszę, proszę, bardzo proszę, proszę, bardzo, proszę śmierci, a awangardą, proszę dla każdego, ale nie dla wszystkich, proszę dla wszystkich, ale nie dla każdego. Proszek w cieniu wita wszystkich bez litości, żywych, martwych, mądrych, głupich, resztę gości. Proszek w cieniu wita wszystkich bezlitośnie. Coś upadnie, bardzo ładnie coś urośnie. Kiedyś w nocy, daleko na przedmieściach banału, spotkały się wszystkie nieudane dzieła sztuki, nieudane dzieła sztuki wszechczasów. Ich obrzydzenie i pogarda dla własnych twórców, niewysławialny wstyd i najgłębsze z możliwych doświadczenie błahości oraz przygodności własnej sromoty wprawiły otchłań niemal w rozbawienie. We'll be right back. Proszę. No tak, wszystko jasne. Hubercie, jesteś nie tylko gitarzystą, grasz na instrumentach klawiszowych, ale także wyprodukowałeś zespół Proszek. Tak, tak. No, to jest ta sytuacja z rodzaju, że gdyby mi się to przyśniło, bym wstał rano i powiedział, ale miałem dziwny sen. Mhm. To wszystko się wydarzyło niechcący, troszeczkę przypadkowo. No, niechcący, niechcący. Jest płyta winylowa. Jest razem płyta z nami winylowa, wszystko. Ale tak naprawdę to rzeczywiście poszło tak dziwnie, bo po prostu zespół Proszek to jest Oskar Dawicki, który jest performerem, wcześniej miał w słynnej grupie Azorro, takiej performerskiej występował. Piotr Adamski, który jest reżyserem filmowym, z którym miałem przyjemność współpracować, robić muzykę do jego dwóch filmów, Eastern i Ukryta Sieć. Oraz Mikołaj Małek, który jest artystą wizualnym, scenografem, wykładowcą na Akademii Sztuk w Szczecinie. I oni mieli już ten zespół, zanim ja tam dołączyłem, i mieli, akurat się złożyło, że w tej samej sali prób, gdzie ja mam sprzęt, oni próbowali i co jakiś czas się z nimi zderzałem. Był czas pandemii. Gitarzysta, który z nimi grał, musiał wyjechać, bo nie mam nic do roboty w Warszawie. I zapytali się, czy bym nie chciał dołączyć, ale już był perkusista, bo Mikołaj Małek grał na perkusji. Mhm. A ja, korzystając z pandemicznej nuty, kupiłem sobie gitarę. I zacząłeś uczyć się grać. I zacząłem uczyć się grać, więc nie do końca jestem tym gitarzystą, chociaż tu gram na gitarze, ale że jestem jedynym muzykiem w zespole, trochę wyrównaliśmy szanse, że ja też nie gram na swoim instrumencie. Czyli wróciliście trochę do starych, dobrych czasów, czyli bierzemy instrumenty, nie do końca wiemy na razie, jak się na nich gra, ale uczymy się i tworzymy utwory. Dokładnie piosenki. W ten sposób. I jestem bardzo z tego zadowolony, bo to było bardzo odświeżające dla mnie po tych latach takiego koncentrowania się, tak jak pisanie utworu dla orkiestry Auxa było zupełnie innym procesem. Tutaj był taki, wręcz jak nastolatkowie się zachowywaliśmy. Po prostu przychodziliśmy tam co jakiś czas się spotykać i z tego urodziły się utwory. Ale ty także ogarniałeś to pod względem producenckim wszystko, tak, czyli tak. Jesteś też trochę odpowiedzialny. Zostałem tylko to poproszony, bo zapytałem się, no tak, ale sobie spotykamy, jaki macie cel. A Oskar powiedział, że chciałbym płytę wydać. Mówiłem, a ja wiem, jak to zrobić, żeby wydać płytę, więc dobra. I tak to poprowadziłem, że zagraliśmy koncert. Następnego dnia weszliśmy do studia. Musieliśmy bardzo na żywo to wszystko wykonywać, żeby było jak najbardziej naturalne. I później to wszystko zmiksowałem i podegrywałem jeszcze właśnie te instrumenty klawiszowe, których trochę brakowało w aranżacjach. I jakimś cudem doszło do tego, że ta płyta się w zeszłym tygodniu ukazała na winylu. Sam nie wiem, jak to będzie. No jest, oczywiście. Ale to, co powiedziałeś, słuchając tego utworu, że fajne jest to, że panowie nie powtórzą dwa razy tej samej piosenki w sposób identyczny. Identyczny nie. Chociaż coraz lepiej jest. Na przykład początek były takie rzeczywiście, że tempa się wszystko zupełnie zmieniały, ale od jakiegoś czasu, odkąd jest płyta tak naprawdę, kiedy każdy się już osłuchał z utworami. Nauczył ich. Tak, dokładnie. I ostatni koncert był naprawdę, który był w zeszłą sobotę w Nowym Teatrze, premierowy. Był naprawdę porządnym koncertem. Nie było tutaj takiej taryfy ulgowej, że to artyści wizualnie teraz występują jako muzycy. Myślę, że widziałem gorsze koncerty na festiwalach, których bywałem. Więc jakby to się poprawia. To jest też ciekawe, jak proces, jak zespół się scala i jak rzeczy zaczyna ze sobą tak jakby rozmawiać muzycznie. Mhm. Ale powiedziałeś, że Oskar Dawicki po prostu chciał wydać płytę, to teraz jak płyta jest wydana i nagrana, to macie kolejny cel? Nie wiem, czy wszyscy są wszyscy trochę też zmęczeni tym, bo dla pozostałych chłopaków jest dużym zdziwieniem, że bycie muzykiem jest tak ciężką pracą, bo że to nie jest tylko koncert i celebracja, ale na przykład noszenie wzmacniacza albo pojawienie się na próbie dźwięku kilka godzin przed i tak dalej. Teraz mamy jeszcze w zanadrzu jeszcze koncert w Elblągu 29 czerwca w Galerii L, bo my zawsze łączymy też koncerty z performancami. Mhm. Jak Oskar jako performer jakby lideruje tym działaniom. Występuje w Błękitnej Marynarce? Akurat w tym nie, ponieważ to nie jest jakby jego, tylko to jest Proszek, więc jakby rozdzielamy. To jest taki Proszek jest demokratycznym proszkiem. Jasne. Więc, ale zawsze dodajemy jakieś te elementy takie pozamuzyczne do tego, co jest też ciekawe. To odróżnia to od zwykłego koncertu. Będziemy mieć jeszcze we wrześniu koncert w Galerii Trafo w Szczecinie, więc jakby mamy takie pojedyncze, do każdego się przygotowujemy osobno, wymyślając jakby nowe scenariusze, więc to też jest dla mnie coś nowego. I za rok na festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Na przykład. Hubercie, bardzo ci dziękuję za dziś. Powiedz, jakie plany wakacyjne? Odpoczywasz, czy nagrywasz kolejną płytę? Nagrywać to może wystarczy na ten rok, ale mam pojedyncze jakieś tam koncerty. Gram też właśnie między innymi na festiwalu w Sokołowsku 4 sierpnia solo na werblu. To jest, mamy kilka koncertów z Felixem Kubinem w Europie, tam w Belgii i w Szwecji. Też trochę muszę odpocząć, więc trochę będę miał wakacji i od września trochę się też więcej zaczyna znowu dziać, więc skorzystam trochę z powolnienia. Moim gościem był Hubert Zemler. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I co, jeśli pozwolisz, to wracamy do poematu toksycznego, do części pierwszej. Z przyjemnością. Jacek Hawryluk, Hubert Zemler, dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.